لا سكايبيوكن كمان لازم كاتيوب. وإذا تنازع الفعلان ظاهرا اسما ظاهرا واقعا بعدهما بعد الفعلين. تمام؟ İki fiil veya ikiden fazla fiiller kendilerinden sonra vakı olmuş ismi zahirde tenazu ettiklerinde. Peki bu tenazu ne şekilde olabilir? Fafayı tafsil alıyoruz yani. Yani cezayı feyaktaru yaparsak. İlerideki feyaktaru'yu ceza yapıyoruz. Tamam. İlerideki feyaktaru'yu ceza yaptığımız için buradaki fa'yı tafsil alıyoruz yani. فيختار النحاة البصريون إعمال الثانية. تمام؟ أري جزء. Peki. Çünkü o bazı nüshalarda ve yahtar diye rivayet edilmiş. Ve yahtar diye rivayet edilmiş. O zaman fakat yekülü cevap oluyor. İki fiil tenazu ettiğinde bu tenazu ettiğinde bu tenazu ya failiyet veya mef'uliyet veya muhtelif olduğu halde failiyet ve mef'uliyet de olur. O zaman cevap buraya yapıyoruz. Fakat yekûn bazen olur. Yani tenazu'ul fi'leyni, iki fiilin tenazu'u. Tenazu'ul fi'leyni. O iki fiilin tenazu'u. Bak burada nereye işaret ediyor? Yekûnünün hüvesi tenazu'a raci. Tenazu geçmedi ki arkadan. Ve ila tenazu'al fi'lani deyince tenazu'a maslarından anlaşılan tenazu. Aynı i'dilû huve akrabu littekvâ. Anlaşıldı. Tenazu'ul fi'leyni, iki fiilin tenazu'u olur. Nerede olur? Nerededir olur bu tenazı? Fakat yekûnü tenazı kâinen fil fa'iliyeti. Fil fa'iliyeti. Fa'iliyette olur. Şimdi fil fa'ili demedi, fil fa'iliyeti diyor. Niye? Çünkü bazen fa'ilde olur, bazen de mef'ulü malem müsemme fa'iluhu'da da olur yani. Naib fa'ildir. O fa'il değil. Mef'ulü malem müsemme fa'iluhu. Dolayısıyla faaliyet deyince ne yapıyor? İkisini de içine alıyor. Fil faaliyeti, faaliyette. Peki ne tarikiyle olur? Biyen yaktaziye küllün minhuma minel fi'leyni en yekûnel ismu zahiru, o ismi zahirin olması el vâku ba'dehuma, yani ba'del fi'leyni, o iki fiilden sonra vâku ismi zahirin olmasını gerektirmeleriyle. Ne olmasını? Fa'ilen, fa'il olmasını. Lehu li kulli vahidin min al-fi'leyn. O ki fiilden her birinin fail. Darabeni ve ekremeni Zeydun. Darabeni. Darabe fi'lun madı mebni alel-fetih. Nun, nunun vikaye. Ya mensubun mahallen mef'ulü darabe. Vav, vavu atife. Ekreme fi'lun madı mebni alel-fetih. Nunun vikaye. Ya mef'ul. İkisi de ne istiyor? Fail. Zeyd. Zeyd darabenin faili mi olacak? Ekrem'in faili mi olacak? Peki. Binaenaleyh feyekûnân. Feyekûnân. Feyekûnû hâzânil fi'lân. Yani bu iki fiil, ikisi de oluyorlar. Müttefî. Müttefîkayni. Her ikisi ittifak edici oluyorlar. Nerede? Fiktivâil fa'iliyeti. Fiktivâil fa'iliyeti gerektirmekte. İktiva mastarı mef'ulüne muzaf olmuş yani. Ha. Tamam. Fiktivai. Fiktivai. Fi'leyni. El fa'iliyet edilmek. Fiktivai fi'leyni. Her iki fiilin gerektirmesinde neyi? El fa'iliyeti fa'ili. Anlıyorsun. Yani iktivai fi'leyni iyyaha. İyyaha el fa'iliyet. Örnek. Barabeni. Ve ekremeni Zeyd. Darabeni mislu darabeni ve ekremeni Zeyd. Darabe fi'lun madin. Ekreme fi'lun madin. Evet. Ba'dehuma ismun zahirun Zeyd. Yaktadı küllü vahidin minel fi'leyni en yekûne zeyd fa'ilen lehu. Değil mi? Bir örnek daha verelim. Ve zeydun şerifun ve zarifun ebuhu. Nasıl değil mi? Peki. Vakat yekûnu bazen de olur. Fakat yekûnu bazen de olur. Tenazu'uhuma tenazu'ul fi'leyni fil mef'uliyeti. He? Neyle? Bi en yaktadiye kullun kullu vahidin minhuma minel fi'leyni en yekûne el ismu zahiru el mütenazu'u fihi kendine tenazu edilen o ismi zahirin olmasıyla. Nedir olması ile? Mef'ulen lehu. Mef'ulen lehu. Yani li kulli vahidin min el fi'li. O iki bidin her birinin mef'ulü olması. Feyekünani binaenele olmaktadır. Oluyor. Feyekünani. Yani ey el fi'lan yani. Feyekünü el fi'lani. O iki fiil oluyor. Müttefikayni. Müttefikayni. Her ikisi ittifak edici oluyor. Müttefikayni. Her ikisi ittifak edici oluyor. Peki nerede ittifak edici oluyorlar? Fil iktibı. Fiktivail mef'uliyet. O eliflem olmayacak. Fiktivail mef'uliyet. Sizde yok. Fiktivail mef'uliyet. Şimdi fiktivail mef'uliyet dediğimiz zaman yine iktizam masları ne yapıyor? Mef'ulü bihine muzaf olmuş yani. Ha, master mef'ule muzaf. Fail mukadde. Yani fiktivail fi'leyni iyyaha. El mef'uliyeti yani mef'uliyeti iktiza etmesinde, gerektirmesinde. Mesela mislu, barabtu ve ekremtu zeyden. Bir örnek daha verelim. Zeydun mu'tin ve mukrimun bekram. Zeydun mu'tin veren ve mukrimun ikram eden bekram. Tamam. Anlaşıldı burası. Peki. Vakad yekunu, evet. Vakad yekunu, bazen de olur. Ne? Tenazu'uhuma, tenazu'ul fi'leyn. Her iki fiilin tenazu'u. Fil fa'iliyeti vel mef'uliyeti. Hem fa'il almayı istemekte, hem de mef'ulu gerektirmek. Yani biri fa'il, diğeri mef'ul. Tamam mı? Fa'iliyet ve mef'uliyette tenazu. Ve zalike bu. Şimdi faaliyete ve mef'uliyete tenazu nasıl olacak? Ve zalike bu. Evet. Yani kevnu tenazu'i fiha cemi'a. Yani tenazu'un bu faaliyette, mef'uliyette olması cemi'a. Yani kevnu tenazu'i fihima cemi'a. Yani her ikisinde de tenazu'un olması. Değil mi? Yani bakıyorsun şimdi hem faaliyette hem yani tenazu'ul fi'leyni fil faaliyeti vel mef'uliyeti. Faaliyette de mef'uliyette de tenazu var. Bu nasıl olacak? Yekûn olur ala vecihin. İki vecih üzerine olur. İki vecihten bir tanesi bizi ilgilendiriyor. Bir tanesi kastediliyor. Onun için de müellif muhtelifeyni. Yoksa faaliyette ve mef'uliyette tenazu. Zaten söyledi yukarıda. Tenazu ya faaliyettedir ya mef'uliyettedir. Faaliyete ve mef'uliyete deyince demek ne anlaşılması lazım burada? Birinin fail olmasını gerektirmesi, diğer fiilin de mef'ul olmasını gerektirmesi yani. Muhtelifeyni kaydını getirecek onun için. Yekûn alâ vecihin, iki vecih üzerine olur. Çünkü failde ve mef'ulde efendim iki fiilin tenazu etmesi ya aynı anda olur. Nasıl? Her iki fiil ikisi de fail almak istiyor. Her iki fiil her ikisi de mef'ul. O zaten geçti. Değil mi? O zaten bir kısımdı. İki fiilin ikisi de fail almak istiyor. Tamam. İki fiilin ikisi de kendilerinden sonra vasf olmuş, ismi zahiri mef'ul almak istiyor. Bu bir. İkincisi, aynı ismi zahirde. Aynı ismi zahirde o iki fiilden sonra vasf olmuş bir tane ismi zahir var. O ismi zahirde ikisi de o iki fiilden her biri onu fail almak istiyor ya mef'ul almak istiyor. Yani bir tanesi o ismin Bir tanesi o fiillerden bir tanesi o ismi fail olmasını istiyor. Mesela dara beni. Tamam. Ne lazım? Fail lazım. Ve ekram tü. Ne lazım? Ne bu lazım? Şimdi zeyt geldi ondan sonra. Tamam. Dara beni diyor ki zeyt failim olsun. Ekram tü diyor ki mefulüm olsun. Şimdi o zaman ne oluyor? Mesela küfi bunu nasıl okuyor? Dara beni ve ekram tü zeydun diyor okuyor. Küfi. Basri olan nasıl okuyor? Dara beni ve ekram tü zeyden diyor okuyor. Nasıl diyor? Tamam. Şimdi bizim konuştuğumuz da bu kısımdır yani. Yoksa her ikisi teveccüh etti de fail almak istiyor. Onu zaten söylüyor. Fakat yekûnü fil fa'iliyeti. Her ikisi mef'ûl etti. Fakat yekûnü fil mef'ûliyeti. Şimdi her ikisinde tenazı olur. Yani değil mi? Muhtelifeyn. Muhtelifeyn. Yani o iki fiilin iktizası ihtilaf ediyor. Bir tanesi fail almak iktiza ediyor. Fail almayı istiyor. Diğeri mef'ûl almayı. Peki. Anlaşıldı. Evet. Ve zalike yekun ala vecheyni. Bu da iki vecih üzerine olur. Ehaduma şimdi söylüyor. Bu iki vecih ben anlattım. Şimdi şerhten okuyoruz onu. Efendim. Ehaduma yani ehadul vecheyni. Ala vecheyni. İki vecih üzerine olur. Ehaduma. Bedel demiş ama ehaduma müfteda yapıyorum. En yaktadıya haber yapıyorum. Ehaduma. O iki vecihten bir tanesi en yaktadıya küllün, küllü vahidin minhuma minel fi'lin. O iki fiilden her birinin gerektirmesi. Neyi? Fa'iliyete ismin zahirin. Tamam mı? Fa'iliyete ismin zahirin vaki'in ba'dahuma. Kendilerinden sonra vakı olmuş ismin fail olmasını gerektiriyor. Tamam. Ve mef'uliyete ismin zahirin ahara. Başka bir isim daha var. O ismin de mef'ul olmasını gerektiriyor. Vaka'in eydan ba'dehuma. Yani ba'del fi'lin. Bu nasıl oluyor? İki fiil var. İki fiilden sonra da iki tane isim var. Darabeni. Darabe ve Ekrem'e Zeydun Amran. Şimdi darabe ve Ekrem'e Zeydun Amran. Orada da sorun yok aslında. Yani. Fail de belli, meful de belli. Evet. Bu. Bu zaten yukarıda geçti yani. Değil mi? Faaliyette ve mefuliyette ne var? Her ikisinin de faaliyette tenazı var. Her ikisinin de mefuliyette tenazı. Bu da bize bir örnek değil. Bize bu bizim meselemiz bu değil. Çünkü biz bunu söyledik. Fakat yekunu fil fa'iliyeti de her ikisi fa'iliyette çekişiyor. Fakat yekunu fil mef'ul her ikisi mef'uliyette. Bizim üçüncü kısım olarak ortaya getireceğimiz şey de ne olacak? Bir fiil fail almak isteyecek, diğeri mef'ul almak isteyecek yani. Bunda da konuşmaya gerek yok. Çünkü biz bunu söylemişiz zaten. Aynı isim üzerinde yani. Aynı ismi bir tanesi fail almayı iktiza ediyor. Diğeri meful almayı istiyor. Esas konu bu mu? O. Üçüncü kısım dediğimiz, yani üçüncü kısım olacak olan o. Tamam. Ve mef'uliyete ismin zahirin ahire. Yani vaki'in ba'dehuma ba'de. Bi'en yaka ba'dehuma ismen. Zahirani yasluhu ehaduma en yekuna fa'ilen. Bir tanesi fa'il olmaya elverişli. Vel ahir mef'ulen. Diğeri de meful olmaya elverişli. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ. Tamam. O iki bina her birine. Şimdi bina ne? فَيَكُونَانِ O iki fiil ne oluyor? Oluyorlar. فَيَكُونَانِ O iki fiil bu sefer ne oluyor? Oluyorlar. مُتَّفِقَيْنِ Değil mi? مُتَّفِقَيْنِ Her ikisi ittifak edicidir. Nerede? فِي ذَلِكَ الْاِقْتِضَى İktizada gerektirmekte ittifak ediyorlar. Yani darabede, ekremede fail almakta, darabe ve ekreme meful almakta. İkisi de ne yapıyor? İttifak ediyorlar. Biz bunu zaten bu iki kısmı ne yaptık? Söyledik. Bu üçüncü kısım olamaz. Fil iktiza. Yani ne demek? Fil iktiza küllün minhuma fa'iliyete ismin zahirin ve mef'uliyete ismin zahirin ahir. Bir ismin fail, diğerinin de meful olmasını her ikisi istemekte ittifak ediyor. Örnek, مثل ضرب وأهان زيد عمرا. ضرب وأهان ضرب diyor ki زيد لعمر زيد فاعلم olsun عمر مفعولم olsun. أهان فعل de diyor ki زيد فاعلم olsun. Bu zaten geçti yukarıda. Değil mi? Evet burada bir ne var? Failiyet ve mefuliyet her ikisinde bir tenazu var ama her iki fiilin iktizasında bir değişiklik yok. Her ikisi de failiyeti istiyor, her ikisi de mefuliyeti. Bizim dediğimiz hem failiyet hem mefuliyette olur. Biz metinde söylediğimiz yani. Biz metinde ne dedik? Ve fil failiyeti vel mefuliyeti, failiyet ve mefuliyette olur. Bizim dediğimiz bir fiilin failiyeti, diğerinin mefuliyeti gerektirmesi ve bu iktizanın aynı isim üzerinde olması. Üçüncü kısım olan odur. Yani iki tane fiil geliyor, onun akabinde bir isim var. O ismi de bir fiil fail almak, diğer fiil de meful almak istiyor. Üçüncü kısmı budur. Peki diyor ki وَلَيْسَ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا الْقِسْمُ yani وَلَيْسَ هَذَا bu değil وَلَيْسَ هَذَا الْقِسْمُ yani مِثَالُ الْمَذْكُرُ yani şu zikredilen misal ضَرَبَ وَأَهَانَ زَيْدٍ عَمْرًا misali değildir قِسْمَ ثَالِثًا مِنَ التَّنَازُعِ tenazuna üçüncü kısım bu değildir ben bu nedir kardeşim bel bilakis hüve yani هذا المثال هذا المثال ضرب وأهان زيد عمرا مثالي اجتماع القسمين الأولين ilk iki kısmın ictima ettiği misaldir. İctimadır derken biz öyle ne kabul ediyoruz? Yani misalu ictima'il kısmeyn el-evveleyn. İki kısmın ictima ettiği misaldir yani bu. Ve biz onu söylemişiz zaten. İki fiil failde tenazü ederler. Tamam. İki fiil mefulde tenazü eder. Tamam. Öyle değil mi? İki kısmın ictima etmesidir bu. Yoksa yeni bir, başlı başına bir kısım değildir. İşte bunları söylüyor ki metinde geçen muhtelifeyni kaydının ne yapsın? Faidesi ortaya çıksın. Yani o muhtelifeyni fuzuli dememiş orada. وَلَيْزَ هَذَا الْقِسْمُ قِسْمًا ثَالِثًا مِنَ التَّنَازُعِ بَلْ هُوَ اِجْتِمَعُ الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ yani iki kısmın içtima, iki kısmın içtima ettiği misaldir yani. Tamam mı? İki kısmın içtima ettiği misal, örnektir yani. Anlaşıldı burası. Ve tanihima. Şimdi iki vecih var dedik. İkiden ikincisine gelince, yani tanil vecihini, failiyet ve mefuliyetteki tenazu iki şekilde olur. Birincisi budur dedi. Bu zaten birinci kısma dahildir. Birinci kısımda bahsettiğimizdir o. Yani failiyet ve mefuliyetteki şeydir. Biz bunu konuşmuyoruz. Bu üçüncü kısım olmaya elverişli değil. Yani failiyete tenazu var. Mefuliyete tenazu var. Tamam. Birinci kısım, ikinci kısım. Üçüncü kısım olmaya her iki fiilin kendilerinden sonra vakı olan iki tane isimde tenazu edip de her ikisinin fail almak, her ikisinin meful almak istemeleri bir ve ikinci kısma dahildir yani. Tamam, bir ve ikinci kısma dahildir. Onu müstakil bir kısım sayamayız. Şimdi bu ikinci kısım diye getirdiği ikinci vecih de olur. Bu ne olacak? Tenazuğun üçüncü kısmı yani olacak. İki fiilin aynı fiil, aynı ismi zahirde hem fiil fail istemesi hem de meful istemesi. Evet. Orayı üçüncü kısım kabul. Şimdi geliyorum. Ve tanihima tanil vecihin en yaktaliye gerektirmesidir. Ehadül fi'leyni evet. Ehadül fi'leyni el mütenazi'ayn yani. El mütenazi'ayn. Tenazu' eden o iki fiilden bir tanesinin gerektirmesi, istemesidir. Fa'iliyete ismin zahirin vaki'in ba'del fi'leyni. O iki fiilden sonra vaki olan ismi zahirin fail olmasını vel aharu yani vel fi'lul aharu vel fi'lul aharu diğer fiilin de iktiza etmesidir mef'uliyete zalikel ismi zahiri zalikel ismi zahiri hale kevnihi mülabisen bi'aynihi yani bi'aynil evveli birinci fiilin fail almak istediği ismin aynını aynısını İkinci fiilin ne almak istemesi? işte üçüncü kısım bu. Tamam. Anladın kardeşim. Ve la şekke, şüphe yok. Değil mi? Hiçbir şüphe yoktur. Ve la şekke, o şeyleri siz tutuyorsunuz değil mi? Vel akıl mef'ulü zâlikel ismi zâhiri. Onları anlamışsınız zaten. Yani. Ve la şekke, şüphe yok. Nerede şüphe yok? Fihtilâfi. Fihtilâfi. İktidâil fi'leyn. İktidâ mahtarı bak burada fa'iline muzaf oldu. Tamam mı? Ve la şekke şüphe yoktur. Nerede şüphe yok? Fihtilâfi iktidâil fi'leyni. Her iki fiilin iktidâ etmesi gerektirmesindeki farklılık. Birinin fa'il istemesi, diğerinin mef'ul istemesidir. Öyle değil mi? Yani fihtilâfi iktidâil fi'leyni. Fi hâzihi sûreti. Şu surette. Şu surette yani az önce söyledik onu. Biri darabtu, diğeri ve ekremeni. Biri darabeni, diğeri ekremtu. Darabeni diyor ki failim olsun, ekremtu diyor ki mef'ulüm olsun. Ha. Ve la şekke şüphe yoktur. Nerede şüphe yoktur? Fihtilâfi iktidâil fi'leyni. İki fiilin iktizasının birbirinden farklı olduğunda. Nerede? Fi hâzihi sûreti bu surette. Bu surette İktizanın birbirinden farklı olduğunda ne yoktur? Şüphe yoktur. Ve hâda işte bu kısım ve hâda yani ihtilafu iktidâil fi'leyni iki fiilin iktizasını yani birinin fa'il alma istemesi, diğerinin mef'ul alma istemesindeki işte bu ihtilaf huvel kısmu sâlitu. İşte üçüncü kısım budur. Hangi üçüncü kısım? El mukabilu. El mukabilu, mukabil, karşılık olan neye? Lil kısmeynil evveleyni. Dikkat et oraya. Lil kısmeynil evveleyni. Lil evveleyni demiş. Yani lil kısmeynil evveleyni. İlk iki kısma. Yani fakat yekunu tenazu'ul fi'leyni fil fa'iliyeti. Fakat yekunu tenazu'ul fi'leyni fil mef'uliyeti. Bazen de ne olur? وَقَدْ يَكُنُ التَّنَازُ فِي الْفَاِلِيَةِ وَالْمَفْعُولِيَةِ مُخْتَلِفَيْنِ. Öyle mi? Muhtelifeyn. Yani بِيَنْ يَقْتَضِيَ بِيَنْ يَقْتَضِيَ اَحَدٌ فَاِلِيَةَ فَاِلِيَةِ ismin zahirin vakın ba'da الْفِعْلَيْنِ وَالْآخَرُ وَالْآخَرُ مَفْعُولِيَةَ ذَلِكَ الْاِسْمِ الظَّاهِرِ. Tamam? بِعَيْنِهِ. Evet. هَذَا işte bu, هَذَا işte bu. Fahad işte bu. Yani ihtilafu iktidâil fi'leyni huvel kısmu sâlitu. Üçüncü kısım budur. Öyle üçüncü kısım ki el mukabilu lil kısmeynil evveleyn. Tamam. Birinci kısımda fa'ili iktiza etmek vardır. İkinci kısımda mef'ulü iktiza ediyor. Üçüncü kısımda ise biri fa'ili fa'il olmasını diğeri de mef'ul olmasını ne yapıyor? İktiza etmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Öyleyse. Ve izâ kânel emru kedâli. İş böyle olduğuna göre, bunu anladığına göre fekavluhu muhtelifeyni. Fekavlül musannifi muhtelifeyni. İşte musannif hazretlerinin muhtelifeyni demesi. Yani ve fil fa'iliyeti vel mef'uliyeti muhtelifeyni diye bu muhtelifeyni kaydını getirmesi hangi amaca matuftur? Neden dolayıdır? Li taksid hâzihi sûreti bil iradeti. Musannif Hazretleri murad ettiğinin bu suret olduğunu belirlemek için. Yani Musannif Hazretleri'nin amacı nedir? Bu sureti, yani bu üçüncü suret olarak ortaya koyduğumuz darabeni ve ekremtu zeyt. Birinin faili iktiza etmesi, diğerinin mef'ulü iktiza etmesi suretini tahsis etmesidir. Tahsis etmek amacından dolayı da neye? Bir iradesi. Yani bir iradesini musannif. Musannifin muradına bu suretin mahsus olduğunu, yani bu suret musannif tarafından murad edilendir. Bunu ortaya koymak için musannif hazretleri ne yapıyor? Muhtelifeyni kaydını getirmiş oluyor. Anlaşıldı? لِتَخْصِصِ هَذِهِ sureti. İşte bu sureti hususileştirmektir. Bu sureti ait kılmaktır. Nereye taksis? Bil iradeti. Yani bir iradetin musannifi. Musannifin muradına bu suretin taksis edilmesi için. Kardeşim diyor yani bak murad edilen muhtelif olmasıdır faaliyet ve mef'uliyetin. Yani bir fiil için fail olması diğer fiil için de mef'ul olması yönüyle ne yapılması? Failiyet ve mef'uliyette tenazül olmasıdır. Ve zalike bu. Bu dediğimiz ne? Yani tahsisu hâzî sureti bil irade. Tamam. Bu suretin musannefin muradına ait olması ise veyahut da ve zalike bu el kısmü sâlisu el mukabilu lil kısmeynil evveleyn. İlk iki kısma mukabil olan bu üçüncü kısım la yutasavveru tasavvur olunamaz, düşünülemez, akledilemez. Tamam mı? Hasıl olmaz. Yani akılda tasavvur etmez, suretlenemez. İlla yutasavveru idâ kâne yani vakte kevnil ismi zahiril mütenâzi fîhî vâhide. Bu da ancak o iki fiilden sonra vâki olan ismin bir tane olması durumunda tasavvur edilebilir. Tamam? Yani birinin fail, diğerinin de mef'ul istiza etmesinde o zaman ne olacak? Bir tane isim olacak. Kendinden önceki o fiillerden biri fail almayı murad edecek. Diğeri de mef'ul iktiza edecek. Mef'ul olması isteyecek. Anlaşıldı? İlla idâkâne illa idâkâne yani vakte kevnil ismi zahir demektir. İdâkâne ismi zahiru el mütenâze'u fîhî. Yani ne kastediyor bu el mütenâze'u fîhî? El vâkı ba'del fi'leyni yani. İki fiilden sonra vâk olan ismin olması halinde vâhiden bir olur. Çünkü iki tane olursa üçüncü kısım olmuyor ki. Değil mi? O zaman bir fiil onu fail ve fail meful almak istiyor. Diğer fiil de onu ne almak istiyor? Fail meful. O zaman birinci ve ikinci kısma giriyor yani. Üçüncü kısım olabilmesi için bir fiilin fail almak istemesi, diğer fiilin meful almak istemesi lazım ki o zaman kendilerinden sonra ne olması lazım? Bir tane mütenazafi olan isim bulunması gerekiyor. Peki. Hani bunun misali? Musannif Hazretleri buna misal vermedi. Değil mi? Buna misal veriyor mu? Ve innema. Şimdi bu mukadder soruya cevaptır yani. Ha. Peki bu üçüncü kısmın misali nerede? He? Bu üçüncü kısmın misali nerede? Musannif Hazretleri ona misal getirmiyor. Ve innema lem yurid. Lem yurid el musannifu. Rahimallahu teala. Allah ona rahmet eylesin. Musannif getirmedi. Zikretmedi. Tamam mı? Zikretmedi. Neyi zikretmedi? Misalen lil kısmı salisi. Bu üçüncü kısma ne yapmadı? Bir misal zikretmedi. Niye? Canım bu iki kısmı gördün mü? Bir kısımdan bir tane fiili al, diğerinden de diğer fiili al. Üçüncü kısım ne yapıyor dedi? Ortaya çıkıyor değil mi? Birincisine ne örnek verdi? Darabeni ve ekremeni zeyd. Al oradan darabeni. İkincisinin örneği ne? İkinci kısmı. Darabtu ve ekremtu. Ekremtu'yu al oradan. Darabeni ve ekremtu zeyd. Darabe diyor ki fail olsun. Ekreme diyor ki mef'ul olsun. Değil mi? Kendin yapabiliyorsun onu. Evet. Lianne çünkü lianne şe'ne lianne hale zira İza ukhide fi'lun minel mitalil evveli. Değil mi? İki fiil failiyete tenazü ettiklerinde ne oluyor? Ne oluyor? Darabeni ve ekremeni zeyd. Ha, işte bu birinci kısımdan bir fiil alındığı zaman ve fi'lun minel mitalil ahari yani iki fiil mefuliyete tenazü ettiklerindeki kısımdan değil mi? Darabtu ve ekremtu zeyden'den bir fiili al. Hasale hasıl olur. Ne meydana gelmiş olur? Misal-ı kısmı salisi, üçüncü kısmın misali ne yapmış olur? Ortaya çıkmış olur. Ve zalike bu. Şimdi bakalım. Ve zalike bu. Yani husulu misal-ı kısmı salisi indel ehzil mezkûr. Zikredildiği şekilde birinci ve ikinci kısımlardan birer fiil alınmak suretiyle üçüncü kısım meydana getirildiğinde meydana gelmesi yutasavveru, yutaakkalu, taakkul edilir. Akledilir, düşünülür, tasavvur edilebilir. Ala vucuhin ketiretin. Çok vecihler üzerine, çok şekillerde yapılabilir. Değil mi? Yutasavveru, tasavvur edilir, yutaakkalu, düşünülür. Ala vucuhin ketiretin. Peki. Şimdi niye? Çünkü iki fiilin ikisi de aynı fiil olabilir mi? Olabilir. Öyle değil mi bak? Darabeni ve darabtu zeyden. Darabeni ve darabtu zeyd. Darabeni ve darabtu. Ekremeni ve ekremtu zeyd. He? Bak, şimdi darabeni ne istiyor? Fail. Ve darabtu ne istiyor? Mefhul. Evet. Ve ekremeni ve ekremtu. Ve ekremeni ve ekremtu. Yani aynı fiil olabilir yani. Aynı fiil. Birini bir fiil, birini bir fiil de yapabilirsin. Değil mi? Aksini de yapabilirsin. Darabeni ve ekremtu ve ekremeni ve ekremeni ve darabtu yapabilirsin. Peki. Yani burada ne oluyor? Birinci fiil lafızı ve manada ikisi de aynıdır. Lafzı manada aynı, darttır. Bir tanesi neyi gerektiriyor? Faili gerektiriyor, darabeni. İkinci fiil neyi gerektiriyor? Mefulü gerektiriyor. Evet. Şimdi tersine çevirebilirsin bunu. Aksini yaparsın. Darabtu ve darabeni. Ekremtu ve ekremeni. Değil mi? Darabtu ve darabeni. Ekremtu ve ekremeni. Bu da olur. Bu da aksidir yani. Ne çıktı ortaya? Dört kısım ortaya çıktı. Peki. İkincisi. İkinci fiil meful gerektiriyor. Birinci fiil fail. Ekremeni ve darabtu. Fiilleri değiştirdi. Ekremeni ve darabtu. Zeyden. Ve darabeni ve ekremtu. Zeyden. Aksini yaparsın. Aksini yap. Darabtu ve ekremeni. Ekremtu ve darabeni. 16 çeşit olabilir. 16 çeşide kadar yükselir. Evet. Yani birçok şekil üzerine getirebilirsin. Ve gayri zalike. Bundan başka. Evet. Ve mitru gayri zalike. Yani bunun dışında başka misallerle de yapabilirsin. Yani bu zikreti. Mimma yekün. Ama ne olacak? Mimma yekün el ismu zahiru. Evet. Mimma yekün el ismu zahiru el mütenadu fi merfu'an. Değil mi? O kendinden tenazu edilen o isim merfu oluyor. Merfu oluyor. Merfu yapıyorsun. Darabeni. Darabeni ve ekremeni zeyd. Değil mi? Bir tanesinde merfu oluyor yani. Birinde merfu oluyor. Bir tanesinde mensup oluyor. Kaç etti o da? 8. 8 oradan yaptı. 12, 16 yapıyordu. 4 de orada var. 4, 8. 8 kısım daha burada var. 16. Evet. Şimdi bu ne yaptı? Bak hep bunlarda mensup misaller verdi yani. Darabeni ve darabtu zeyden ve ekremeni ve ekremtu zeyden. Şimdi bu ikinci fiil amel ettiriyor ya. Ve ekremeni ve darabtu zeyden ve darabeni ve ekremtu zeyden ve gayri zalike mimma yekûnül ismi zahirin merfu. İsmi zahirin merfu yap. He? Darabtu ve darabeni zeydun. Ekremtu ve ekremeni zeydun. Darabtu ve ekremeni zeydun. Ekremtu ve darabeni zeydun. Gördün? Merfu oluyor yani. Anladın mı? Burada mensup oldu. İkinci fiil amel ettiriyor ya. Basra mezhebi üzerine. Ne oldu? İsim mensup oldu bak. Darabeni ve darabtu zeyden. Ekremeni ve ekremtu zeyden. Ve ekremeni ve darabtu zeyden. Ve darabeni ve ekremtu zeyden. Ve gayri zalik. Bundan başka da örnekler verebilirsin. Dört tanesi bu şekilde. Dört tanesi bu şekilde. Yüz asab ver o. Ala gayri zalik yani. Ala vücuhin dedi ya. Ala vücuhin. Ve gayri zalik. Yani ve yüz asab ver o. Ala gayri zalik. Bunun gayrisi üzerine de tasavvur edilebilir. Mimma yekün. Şu şekildeki el ismi zahiru. He? Merfu'an. Merfu olacak şekilde de tasavvur edilebilir. Yapalım. Darabtu ve darabeni zeydun. Ekremtu ve ekremeni zeydun. Darabtu ve ekremeni zeydun. Ekremtu ve darabeni zeydun. Bu şekilde. Yaparsın. Yani. Peki. Feyahtar. Kasım.